بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Leo ikiwa ni tarehe 16 mwezi wa Safar mwaka 1439, katika darsa ya risala Masailul Jahiliya al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala bi sharh fadilati Sheikh al-Allama صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مسألة يكون من أنا تناقضهم في الانتساب، تناقض كتك انتساب، ينتسبون إلى إبراهيم مع إظهارهم ترك اتباعه. الإمام جد سمع وجنسبيشنا إبراهيم فموجنا كذيريشا كواتا كمفواتا منينو مكوبوا سانا. يقول الشيخ الفوزان: التناقض في الانتساب هو أن ينتسب إلى شيء وهو مخالف له. تناقض كتك انتساب كغنغان كتك كجنسبيشا نبالي أمبابو أنتو أجنسبيشا نتوتوتك لكن أكولي ومامبو نكوى ييكو كنيومي نكيلي أنا جنسبيشا ناتو. وهذا انتصاب باطل وكذب. كجنسبيشا هوكو نكوى باطل نكوى وومو. والانتساب الصحيح هو أن ينتسب إلى الشيء ويكون موافقا له. نا انتساب صحيح نمتو كجنسبيشا نتوتوتك لكيشا أكاوى آفكيانا ناتو. فالذي ينتسب إلى إبراهيم يوافق ما جاء به من توحيد الله سبحانه وتعالى وإخلاص العبادة له والبراءة من المشركين ولا يخالفه في شيء من ذلك. يولي أنا يدايك وأجنسبيشك وإبراهيم عليه الصلاة والسلام نجوياك أو أتافكيانا لألك جنوناني إبراهيم عليه الصلاة والسلام كم بكشى الله سبحانه وتعالى كم تكسي الله عباده kujiepusha na kujitenga na kujiweka mbali na nini na washirikina wala asimkhalifu Ibrahim alayhi salam katika chochote miongoni mwao. Wa min dhalika intisab al-yahud ila Ibrahim ma'a imtina'ihim min al-hajj wastinkarihim liistiqbal al-ka'ba. Mayahudi walidai kuwa wajinasibisha na Ibrahim alayhi salatu wassalam pamoja na kukataa kufanya haji na kukanusha kuelekea al-Kaaba kama kibla. Walihadha qala ta'ala: inna awwala baytin wudi'a lin-nasi lalladhi bi-Bakkah mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Kwa hivyo Mayahudi wadai tu kujinasibisha kwa Ibrahim alayhi salam, lakini vitendo vyao viko kinyume na vitendo vya Ibrahim alayhi salam. Na leo utawaona watu wa bid'ah wakidai kujinasibisha na Mtume swalla Allahu alayhi wasallam na kumpenda na kuimba nyimbo, lakini ukiwatizama wako kinyume na Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, bali waweza kumwambia mtu kuwa hii ni sunna ya Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akapinga na akabishana kwa sababu ni fulani amesema, asiangalie kuwa aliyezungumza pale nani, ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kabishana kabisa mpaka kaambiwa: ya akhi khafullah, hii hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, tizama hapa katika Bukhari na Muslim. Hadithi hizo hadithi za kiwahabi hizo, mzio kutokota nyima wahabi hawaokoti hao, wanahakika na kile wanachokinukuu. mnaokota nyinyi mahurafi ambao hamchuji, hamchuji zile ahadithi wanazozinasibishia ile batili yao, wanazozitumia hadithi maudhua, ukiziweka kwenye chungio hivi ukatikisa, utakuta hakuna chochote kimbaki pale juu, kila kitu kishakaa chini, puf, hakuna kitu. Lakini ukamtolea hadithi ya mtu msanifu sahihi, atabishana, kwa sababu hakulelewa kuadhimisha yale aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila anachokijua ni ghulu na kuimba tu, nampenda Mtume, kuna kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ikiwa wewe wadai wampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukiangaliwa haufanani na Mtume sallallahu alaihi wasallam, pengine nguo umevaa musbil wa buruta, zile nguo mtu akivaa nisfu saq ambao ndio sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, leo akipita mbele ya mzushi ami miskini ajui, asema wana vikanzo fupi fupi hivi, vikanzo fupi fupi ndio dini. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, hii si ndio sunna ya Mtume sallam, ndivyo alivyoamrisha katika hadithi sahiha. Mtu akaweka ndevu ambayo ni sunna ya wajiba kuifuata, ukamwona waona madevu marefu marefu, kijana mdogo anajizesha, anajizesha kabisa, ndevu ndefu kabisa. Ya safihi, ya bulha, ya ahmaq, hebu rudi sawa sawa, acha kufanya istihza na Mtume za sallam. Hiyo ni safa sallallahu alaihi afiyat wassalam. Kuwa Mtume za sallam ndiye aliamrisha hili jambo, wewe ulifanya istihza, hujui kama ni kufuru kufanya istihza, lakini hawakufundishwa kuadhimisha sunna za Mtume za sallam. Sababu yule shekhe anayemwangalia pale juu amenyoa o mzuri kabisa, yule ana afadhali, piga o mzuri kabisa. Vipi ndefu? Kuna ikhtilafu, ikhtilafu baina ulama. Basi wewe si umpenda Mtume? Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa vipi? Alikuwa kinyoa ndevu? Hebu jiulize hivi, mtu aweza kuambia kwamba mwangalie yule na ndevu lake yuatisha? Kumbe hivi Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na ndevu, lakini wewe sura zako zaweza kukaribia za Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambaye masahaba wasema tukimuona alikuwa ni kama tuona mwezi wakati unapokamilika, namna anavyopendeza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivi wewe ujua uzuri kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema afu liha, kwa watu waweke ndevu kwa amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Wewe wafanye istihza na mtu anayeweka ndevu, kamwambia angalia uchafu mtupu huu, kisha kesho nampenda Mtume na ngoma juu, nampenda Mtume, apiga ngoma kwa mpenda Mtume, penda Mtume, fattabi'uni, fuate basi, mfuate. Mbona ulipopenda mchezaji fulani ulivaa fulana inaandikwa jina lake ukaibandika, okay, mgongoni tena, sio sababu ulimpenda kabisa. Ulipopenda timu fulani ya mpira, huu puzi huu unaoenea huu, ulitafuta fulani ya ile timu ukavaa, sio sema sasa mimi na support timu fulani, tena ukaanza kubishana na wenzako katika vile vigaru wanavyokaa, kupoteza umri wao ambao wataulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja ana jezi yake, leo utajua hawa ni timu fulani au ni timu fulani Waislamu. Alafu angalia watu watakavoteta, si ajabu yule mchezaji fulani akakosa penalti, huyu mwingine akacheka, huyo hafai, huyo akarusha ngumi. Kwa nini wasema hafai na huyu mwingine akarusha ngumi? Fi sabili man, fi sabili man, katika njia ya nani mwafanya haya na kupoteza umri wenu? Lakini mmependa, sio? Lau kana hubuka sadiqan la ata'tahu inna almuhibba liman yuhibbu muti'u, kama kweli mahaba yako ni ya kikweli kweli utamtii Mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu anayependa siku zote humtii yule anayempenda, ni jambo la julikana. Wa kadhalika man yantasibu ila al-a'immati al-arba'a yajibu an yuwafiqahum fi al-i'tiqad, yule anayejinasibisha na hawa maimamu wanne ni wajibu afikiane na wao katika itikadi yao pia. Wala yukhalifuhum ila i'tiqadi ghayrihim من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ولا سيند يكجنسبيشا نيتكادي إن أخليف اتكادي هاوما إمام كتك اتكادي جهمية نمعتزلة أشاعرة ممي شافعي haki ulizo Allah yuko wapi zamani walikuwa kusema yuko kila mahali sasa ni tukampia sasa nafikiri wamesoma vitabu vya Jahm bin Safwan wasema hayuko juu hayuko chini hayuko kulia hayuko kushoto hayuko mbele hayuko nyuma hayuko mahali dhayatum rabbakum ya jamaa mmpoteza wal qiyadu billah mola wenu amjui yuko wapi na sallallahu alaihi wasallam amjui mola wenu yuko wapi hamjui mola wenu yuko wapi na muulize aami yoyote ambaye hajawahi kusoma hata siku moja labda kuingia darasani muulize Allah yuko wapi hapo hapo fitra utasema yuko juu umeona kuna mmoja alikuwa bishana na mwenzake ni ndugu familia mmoja khurafi na mtu wa sunna wakawa wazungumza kuhusu swala la uluwi Allah subhanahu wa ta'ala kwa Allah yuko juu yule mtu wa sunna yajua fitra ya binadamu sio sema nikamwambia yule mwenzangu angalia mimi tuachane na hii kusema kwa aya maana yake ziko nyingi ya hadithi ziko nyingi wewe wazikataa mimi naomba kuna mtu fulani yule pale umeona yule yule hakusoma jamaa yao pia familia tumuulize yule awe jaji baina mimi na wewe hakimu wetu yule pale ah tumuulize yule mzee amekaa pale kuulizwa Allah yuko wapi yuko juu hapo hapo yule khurafi akaruka huyo pia mshamharibu mshamfanya wahabi salala hivyo basi ngoja nikupe siri mtoto yote mdogo wa miaka miwili mitatu ambaye ashaanza kufahamu Allah nenda kamuulize Allah yuko wapi leo kisha uone atakujibu nini wallahi wa rabbi yatahadda ay wahid apigana hii fitra ya Allah subhanahu wa ta'ala فطرة الله التي فطر الناس عليها الله أمي وأمه ونادم وات واتش مسلم حتى كفير ينبعي هكوف واتو إسلام لكن يوجيوك ويبوك ومن يزمون وكتوك لو كبشانا يوتي من بي كولوغا يليوا مونغو يكو هابي مسكيزة تكون بياني كنا موجة من أمجيوها لا هو مسلم تمين فنيا دعوة بك تمين شوكا تاكي مسكيزة fanya dawa sema bwana niwaache hivi hivi bwana lakini siku moja namuuliza Mungu yuko wapi mimi najua yuko juu kwa nini anuliza mimi kwa nini anuliza hivi mimi najua yuko juu nani aliyekufundisha yuko juu ni Allah amewaumba wanadamu wote wako namna hiyo na hii ndio i'tiqad ya a'imma hawa nne wote kwa nafsi ya maneno yao lakini leo hawapo hawa wanaojinasibisha na wao na hawajui mola wao alipo Firauni vitakushinda wewe Firaun alikataa aliyokuja nao Musa si kwa sababu asema ni uongo kwa sababu ya kibri kwa ushahidi Allah subhanahu wa ta'ala sema wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa na Musa alayhi salatu wassalam amwambia Firaun laqad alimta ma anzala haula illa rabb as-samawati wal ardi basair wa inni la adhunnuka ya Firaun mathbura huyu huyu Firaun amwambia Haman ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadhiba kwa sababu Musa amemwambia Allah yupo juu Firauni amemwambia Haman hebu nijengee jengo kubwa nataka kupanda hizo njia za kule juu nikatizame yuko kweli mimi nafikiria huyu Musa ni muongo ama mimi na hakika huyu Musa ni muongo wa inni la adhunnuhu kadhiba kwa nini Firauni asemaye hivyo Firauni anataka kupanda tu kule juu kwa sababu Musa alimwambia kwa Allah yuko juu yuko juu kwa Firauni alikuwa yuwajua ndani ya nafsi yake kwa Allah yupo na yuko juu. Kwa kibri akataa. Sasa ikiwa wewe Muislamu unataka kukubali Firauni kuijua itikadi kuliko wewe. Basi unjichagulia mwenyewe. Kisha mtasema waona wasema sisi waovu kuliko Firauni. Utajipangia mwenyewe sasa kama utajiweka hapo wewe sasa. Lakini sisi tukwambia kuwa dalili za Qur'an na Sunna na maneno ya hao aima mnaojinasibisha na wao yako tofauti kabisa. Na huu ni mfano. Na iko mingi. Kuna kitabu kizuri mmoja katika talaba ilmu wa Yemen amekiandika Mukhalafatu Sufia lilimam Shafi'i. Kizuri sana. Kitabu kizima hivi chaonyesha hapa ni Imam Shafi'i anasema hivi, Mijisufi anasema hivi. Hapa ni Imam Shafi'i anasema hivi, Mijisufi anasema hivi. Ya hadifu kabisa. Maneno yao maneno ya Imam Shafi'i ambayo wajinasibisha naye. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.